Podczas gdy Goku ciężko trenuje na statku kosmicznym, Krillin, Gohan i Bulma zdołali ukryć przed Vegetą jedną z 7 smoczych kul. Tymczasem na Namek zbliżają się posiłki wezwane przez Freezę. Kiedy oddział Ginyu przybędzie na Namek, dopadniemy go w mgnieniu oka. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 28. Oddział Ginyu. Tak długo już lecimy. Daleko jeszcze? Jesteśmy w połowie drogi. Wielki Przodek może umrzeć w każdej chwili. Musimy zaryzykować i trochę przyspieszyć. Mam nadzieję, że Vegeta nas nie zauważy. Zgoda. Kiedy tata przyleci, Vegeta zapłaci za wszystko. W takim razie przyspieszamy. W tym tempie za godzinę będziemy na miejscu. To oni przestali ukrywać moc. Dzieciak Kakarota i ten łysy konus. Tylko dlaczego nie lecą w moim kierunku? Mają radar. Powinni mnie namierzyć bez trudu. Nie wiem, o co im chodzi, ale to moja jedyna szansa. Nie dopuszczę, by smocze kule znowu wymknęły mi się z rąk. Jedną wezmę ze sobą na wypadek, gdyby ich przyjaciółka kręciła się w pobliżu. Dzięki temu nie będą mieć wszystkich 7. Nikt nie oszukuje Vegety bezkarnie. Dziewięć tysięcy 999? 10 000. Wcale nie czuję zmęczenia. Nawet mięśnie mnie nie bolą. Koniec treningu. Pora zregenerować siły. Powinienem też przystosować się do zwykłej grawitacji. Nic mnie nie ogranicza. Jestem lekki jak piórko. Moje ciało może wytrzymać 9-krotny kaioken, a może nawet 10-krotny. Lepiej, żeby ci dranie nie wyczuli mojego smrodu. Pora na kąpiel. Teraz chwilę się zdrzemnę, ale najpierw muszę się napić. Piwo to zły pomysł. Wolę specjalny napój energetyczny przygotowany przez ojca Bulmy. Goku zasnął, nie mając pojęcia, jak bardzo wycieńczający trening zwiększył jego moc. Trzymaj się, Gohan. Zaraz będziemy na miejscu. Nie jestem pewien, czy nawet po przebudzeniu swoich uśpionych mocy Gohan mógłby pokonać Vegetę. To prawdziwy potwór. Jego siła nie ma żadnych granic. Lepiej zrobimy, spotykając się z wielkim przodkiem i czekając na Goku. Mam was, zdradzieckie szczury. Jesteśmy na miejscu, widzisz? To ta dziwna góra. Dolecimy za kilka chwil. Stój. Ktoś leci za nami. Niemożliwe. To Vegeta. Spróbuję go od ciebie odciągnąć. Ty leć do wielkiego przodka. Ale musisz stać się silniejszy. Zrobię, co w mojej mocy. Co za prędkość? Ścigając nas, sporo ryzykujesz. Nie zamierzam się ukrywać. Gra toczy się o zbyt wysoką stawkę. Masz coś, co należy do mnie. Myślałeś, że nie zauważę? Nie wiem, o czym mówisz. Nie radzę ci zgrywać, idioty. Niesamowite. A to co? Góra, do której leciał syn Kakarota? Ale to nie jest zwykła góra. Tam ukryliście smoczą kulę? Nie, stój! Tak wielka siła zamknięta w zwykłym dziecku. Jesteś ziemianinem? Nie chcę być niegrzeczny, ale nie mamy czasu. Już tu jest, wielki przodku. Co to za miejsce? Vegeto, nie wchodź tam. Precz. A jeśli cię nie posłucham? Udało się. Przebudził moc Gohana. Rozumiem. W środku jest sam Kakarot? W takim razie wyrównamy rachunki. Wychodź, tchórzu. Co? To ty? Co tu się dzieje? Jakim cudem stałeś się tak silny? Myślisz, że zwykła sztuczka wystarczy, aby mnie pokonać? Miną wieki, zanim nauczysz się walczyć. Czekam. Wielki przodku. Dende, słucham. Powiedz im, że ktoś bardzo potężny zbliża się do Nameku. Ale kto? Pośpiesz się. Wielki przodek powiedział, że zbliża się ktoś potężny. Kim jest wielki przodek? Ma rację. Też czuję energię. Ogromna moc. Szczęście nam dopisuje, to pewno Goku. Nie sądzę. Energia ma kilka źródeł. Niemożliwe. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. To oni. Frieza wezwał oddział Ginyu. Nie mam czasu się wami zajmować. Oddajcie smoczą kulę. Nie przestraszysz mnie. Oddaj kulę, a nie skrzywdzę twoich przyjaciół. Szybciej, bo wkrótce wszyscy zginiemy. Nie jesteśmy głupi. Dlaczego mielibyśmy ci zaufać? Spróbuję ci to wyjaśnić. Wyobraź sobie kogoś równie potężnego jak ja, albo nawet kogoś potężniejszego. Teraz wyobraź sobie, że jest ich pięciu. Mają skanery i namierzą nas w mgnieniu oka. A nie przylecieli tu w przyjaznych zamiarach. Kłamiesz. Głupcze, przecież czujesz ich moc. Pokonamy ich tylko, jeśli stanę się nieśmiertelny. Mówi prawdę. Wyczuwam 5 potężnych łotrów. W takim razie poprośmy o nieśmiertelność dla Gohana. Dzieciak nie ma doświadczenia, wdepczą go w ziemię bez trudu. Ale wtedy nie wskrzesimy naszych przyjaciół. Smocze kule spełniają 3 życzenia. Zostaną wam jeszcze 2. To wszystko zmienia. 3 życzenia. Szybciej. Mamy 3 życzenia, ale czas nam się kończy. Naprawdę? Na mesjańskie smocze kule spełniają 3 życzenia? Tak. Zgoda. Pamiętaj o złożonej obietnicy. Poczekajcie. Chyba oszalałem. Lećcie tak szybko, jak umiecie. Już odlecieli? Tak. Nawet jeśli ich plan się powiedzie, wróg nadal będzie miał przewagę. Naprawdę? Neil, twoja siła przyda się gdzie indziej. Pomóż ziemianom. Ale, panie, o mnie się nie martw. Jeszcze tętni we mnie trochę życia. Tak jest. W samą porę. Chłopcy uwielbiają teatralne wejścia. To daleko? Oddział Giniu już wylądował. Jesteśmy prawie na miejscu. Czemu zawsze spotyka mnie to, co najgorsze? Co ty wyprawiasz? Przepraszam, wpadliśmy tylko po kulę. Za mną. Chwila, co wy robicie? Powiedziałam, chwila, ogłuchliście? Nie możecie mnie tak traktować. Wytłumaczcie mi, co się tu dzieje. Gdzie oni się nauczyli takich manier? Albo wzrok płatami figle, albo Vegeta był z nimi. Jestem Rikum. Barta. Ah! Jeez. Gold. Ginyu. Tworzymy jedność. Oddział Ginyu. Bravo. Do gry o smocze kule wchodzi oddział Ginyu. Czy nowi przybysze naprawdę są tacy silni? A może Vegeta wykorzystał ich przybycie do wyłudzenia siódmej smoczej kuli? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Więc tak wygląda Namek. Oddział Ginyu rzeczywiście jest potężny, ale razem możemy pokonać chociaż jednego z nich. Co ty na to, Gohan? Jasne. Chętnie wypróbuję nową siłę. W następnym odcinku niezwykłe zdolności Gulda.